Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ. Nem fog mindig a szerencse könyörögni hozzá. És ha még most tiéd a világ.